Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete. Merhaba. Bu programımızda edebiyatımızda önemli bir yere sahip yazarlarımızdan Barış Bıçakçı'nın Bizim Büyük Çaresizliğimiz isimli eserini ve bu eserden uyarlanan filmi konuşacağız. Ve bugünkü konuğumuz Güneş Sayın. Hoş geldiniz Güneş. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Çok mutlu oldum. Eksik olmayın. Dizi çekimlerinin yoğunluğu yüzünden epeydir haberleşiyoruz. Evet. En sonunda bugün bir araya gelebildik. TRT 1'de pazartesi akşamları yayınlanan Yeşil Deniz dizisinde yer alıyorsunuz. Evet. Bizim Büyük Çaresizliğimizdeki gibi bir kız kardeşi canlandırıyorsunuz, evet. Ama çok farklı değil evet. mi? Birbirinden iki farklı karakterler. Kesinlikle. Kesinlikle. Çekimler İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi'de yapılıyor bildiğim kadarıyla. Gidip geliyorsunuz haliyle. Evet. Çok eski bir yerleşim diyorlar. Birgi'yi görmedim ama asırlık ağaçları evet, varmış, evet. tarihi yapıları ile. Ve pek de güzel korunmuş. Çok öyledir. Birgi ya hem toprağı çok bereketli bir yer, bir köy. Aslında kasaba gibi de tam bir köy de diyemeyiz. Hem yapısıyla bir Rum köyü Birgi. Ve taş binaları, o korunaklı yapısı, ağaçları, yeşilliğiyle zaten dizinin ismi de Yeşil Deniz. Bundan geliyor. Yani deniz gibi bir yeşilliğe sahip olmasından Yoksa dolayı. Yoksa bizim bildiğimiz deniz uzakta galiba 1-2 kilometre evet, var. Evet, evet, evet. Deniz biraz uzakta. Zaten şöyle okudum ben de. Dünya Mirası listesinde yedekte. Evet, aynen öyle. Çok iyi korunmuş şimdiye kadar. Evet. Sizin için de çok iyi bir şey böyle şehrin karmaşasından arada bir nefes almak. Kesinlikle öyle. Bambaşka bir dünyaya evet. gidip gelmek. Bir de burada ben her hafta yani İstanbul'da yaşamamın yanı sıra gelmek durumundayım. Çünkü burada da bir oyunum var. Öyle mi? Evet, bizim okuldan dönem arkadaşlarımızla kurduğumuz siyah beyaz ve renkli tiyatronun tesir oyunu. Geçen sezondan beri oynuyoruz. Aa, çok güzel. Nerede sahneliyorsunuz? Talimhane sahnesinde oynuyoruz. Yanı sıra da turnelerimiz oluyor. Sizin toplumun adını bir daha tekrarlayalım. Siyah beyaz ve renkli tiyatro, SBR. SBR, evet. Çok güzel. O yüzden her hafta hem oraya hem buraya geliyorum ama hani buraya gelince bu şehrin yükselen binaların içinden çıkıp bir anda o yeşilliğin, ağaçların arasına girmek biraz kafam karışıyor ama benim için de yaşam meditasyonuna dönüştü artık orası. Tahmin edebiliyorum, tahmin edebiliyorum. Evet, ben de onu söyleyecektim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördünüz. Evet. O okul dediğiniz oradan evet, arkadaşlar evet. devam ettirdiniz evet. birlikteliğinizi ve böyle bir performans evet. sergiliyorsunuz. İlk sinema filminiz Bizim Büyük Çaresizliğimiz ama öncesinde ve sonrasında ve hali hazırda da pek çok dizide yer aldınız. Bir iki tanesini sayayım ben, eksikler olabilir. Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Bir Aşk Hikayesi, daha önce Sınıf. BKM ile her oyunculukta övgüler aldınız. Merak uyandırdınız şimdi bu tiyatro eseriniz içinde. Çok güzel bir şey. Her rol ayrı bir dünya, ayrı bir deneyim elbet. Değil Öyle. Mi? Evet. Gerçekten. Arkadaşlarla birlikte olunca da bambaşka bir haz alınıyor eminim. Şöyle yapalım. Yazarımız Barış Bıçakçı hakkında birkaç hatırlatma yapayım isterim. Hüseyin Kıyar ve Yavuz Sarı Alioğlu ile birlikte iki şiir kitabı 1994 ve 1997'de yayımlandı. Sonrasında bizlerin beğeniyle okuyup bir sonrakini merakla beklediğimiz kitaplar yazdı. İlgi çeken, hoşa giden isimler de koydu. Baharda Yine Geliriz, Aramızdaki En Kısa Mesafe, Sinek Isırıklarının Müellifi, Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra, Herkes Herkesle Dostmuş Gibi, Veciz Sözler ve son eseri Seyrek Yağmur. Barış Bıçakçı'nın çevirisini yaptığı birçok çocuk kitabı var. Ve bugünkü eser Bizim Büyük Çaresizliğimiz. İlk basım yılı 2004 ama filmin ortaya çıkışı 2011. 2011 evet. Bizim Büyük Çaresizliğimiz hepimize Seyfi Teoman'ı hatırlatıyor. yönetmenini Seyfi Teoman ne yazık ki 16 Nisan 2012'de motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu 8 Mayıs'ta hayata veda etti. 16 Nisan 35. yaş günüydü, evet. Değil mi? Çok trajik bir olay. Vefatı herkesi derin bir kedere boğdu. O güne kadarki bütün çalışmaları ses getiren eserlerdi, başarılı eserlerdi. Yurt içinde ve dışında pek çok ödül alan, yapımcısı olduğu Tepe'nin Ardı, yönetmeni olduğu Tatil Kitabı ve Bizim Büyük Çaresizliğimiz. Seyfi Teoman'ın iki kısa filmi de var. 2004 yılında Apartman senaryosunu yazdı ve yönetti. Ve sonraki sene Çarpışma. Sanatçının yönetmen yardımcısı olarak yer aldığı Çarpışma tüm ulusal kısa film yarışmalarında en iyi kısa ödülüne layık görüldü. Ve katıldığı uluslararası festivallerden de boş dönmedi, eli boş dönmedi. Herkes çok fazla ve sıklıkla anıyor eminim kendisini. İstanbul Film Festivali 2 senedir Seyfi Teoman ilk film ödülü, evet, kategorisiyle sanatçıyı anıyor ve ilk filmini çekenlere de böyle bir isimle, evet, destek vermiş oluyor. Evet, bence çok, çok anlamlı. Siz bizim Büyük Çaresizliğimizde ana karakterlerden Nihal'i canlandırdınız, evet, ve böylece Seyfi Teoman'la tanıştınız, ötesinde birlikte çalıştınız. Neler söylemek istersiniz? Tabii çok şey aslında, şimdi toparlamaya çalışacağım. Öncelikle şundan bahsedeyim. Hem böyle bir, onun adına böyle bir ödülün veriliyor olmasını ben de düşündüm. Yani sadece genç yaşta aramızdan ayrıldığı için değil, bu ödülün ismi şu anlamda da önemli benim için. Çünkü Seyfi, benim tanıdığım Seyfi, çok azimli, çok araştıran, iletişim kurmaya çok önem veren, sette evet o heyecanından kaynaklı olan bir stres halini de barındıran ama bunu olabildiğince yumuşak bir şekilde oyuncularına aktarmaya çalışan bir yönetmendi. O yüzden Seyfi Teoman'ı tanımak, bu anlamda da tanımak, hem yani bu ödülü alan, bu ödülü verilmesinin sebebi olan durumdan bahsetmek için bunu söylüyorum. Evet. Hani bu karakter özellikleri iş yapmak adına insanın çok çalışmak istediği bir yönetmen profili oluşturuyor. O bir yüzden, model diyebilir, evet, miyiz? Bir model, evet, oluşturuyor. Yani evet, diğer sanatçılar için. Kesinlikle. Yani istediği şeyin kafasında çok net olduğu. Ama tabii ki bu şeydir, hani ilk filmler ve ben şundan dolayı da çok üzüldüm. Çok merak ediyordum. Hani adım adım neler yapacağını değil, mutlaka aklında bir sürü şeyler vardı. Kesinlikle ve Bulut Film'de çok sistemli çalışan bir yapım ekibi. İşte Nadir Öperli, Yamaç Okur, Seyfi Teoman, üçünün aslında hep beraber fikir birliği içinde oldukları, işbirliği içinde oldukları. Evet, bir oluşum. O yüzden hani onların hep beraber neler yapacağını çok merak ediyordum. Bu da ayrıca bir hani üzüntü sebebi. Ama en azından diyorum ki hani şu ana kadar yapmış olduklarını gördüm, içinde bulunmuş oldum, çalışma fırsatı buldum. Biraz da ne kadar hani genç, heyecanlı ve böyle yeni yeniliklere açık bir yönetmen olmasıyla da beraber kuralcı da bir yönetmendi Seyfi. Bir disiplin içerisindeydi. Tabii, evet. Yani, hani illaki olması gereken o da herhalde, değil mi? Seti kontrol altında tutulması ve istenilenin ortaya çıkması. Evet. Ve onu hem zaten bir romandan sinemaya uyarlanan bir bir şeyde yapımın içerisinde bulmak ayrıca zor. Tabii ki çok açıklıkları ve rahatlıkları da var. Çünkü senaryo ele geldiğinde genelde bunun alt metnini oyuncu ya da yönetmen beraber oluşturur ve kurar. Ama bir elimizde bir de edebiyat örneği bir roman varsa burada betimlemeler girer devreye ve betimlemeler de yönlendirir oyuncuyu, yönetmeni. Bunların hepsini bir arada yapmak ayrıca tabii ki zorluk da içeriyordu. Ama çok geliştirdi. Evet. Çok büyük basamak atlattı benim adıma, oyunculuk adına. Evet, evet. Büyük bir şanstı o zaman Seyfi Teoman'la birlikte çalışmış olmak. Evet. Onunla tanışmış ve yakınında bulunmak. Evet, maalesef birçok açıdan Ama şöyle düşünmek lazım. Bu kadar kısa zamanda bile bu kadar etki bırakmış olması, bu eserleri bırakmış olması belki biraz ne derler üzüntüyü azaltıcı mı? Yani, söylenecek bir şey yok. Onun varlığının bir şeylere dönüşmüş olması, dünya üzerinde bulunduğu varlığın işte bir esere dönüşmüş olması, hala onu anıyor olmamız zaten hani başlı başına üzüntünün yanı sıra evet ümit de veren bir şey oluyor. Evet, evet. Evet, dediğiniz gibi senaryoya Barış Bıçakçı ve Seyfi Teoman'ın ortak çalışması olmuş. Konu kabaca konuyu bir hatırlatalım. Hı-hı. Yahut hiç eline kitabı almamış olanları zahmin etmiyorum. Açık radyo dinleyicileri bunu atlamazlar. Ama şöyle söyleyelim kısaca. Lise yıllarından beri arkadaş olan Ender ve Çetin aynı evi paylaşıyorlar. Yine eski arkadaşları Almanya'da yaşayan Fikret, üniversite öğrencisi kardeşi Nihal'i onlara emanet ediyor ve Nihal de bu iki genç adamla birlikte yaşamaya başlıyor. Şimdi bu temelde hikayeyi ilginç kılan Ender'in iç dünyası. Sizin ekleyeceklerinizi bekliyorum her zaman. Ben okuyucu olarak ve filmi izleyicisi olarak tabii siz çok daha fazla derinlemesine incelediniz. Çetin ile ilişkileri, Nihal'in anne babasının aniden ölmüş olması, Nihal'in ruh hali üzerindeki ve tabii ki bir genç kız tam üniversite çağında yeni bir çevreyle tanışıyor vesaire ve ayrıca da böyle bir kederi var. Temelde bu. Şimdi kitapta anlatıcı Ender ve bir tür hesaplaşma içinde. Siz kitabı ve senaryoyu ilk okuduğunuzda düşünceleriniz nasıl oldu? Belki üzerinden tabii çok defa gittiniz. İlk okuduğumda kitabı sadece yani ne yapacağım ben de hani bu kitaptan ilk önce senaryonun belli bir parçasını okudum. Sonra bu filmde olacağımı anladıktan sonra Barış Bıçakçı'yı araştırdım ve hani bir kitap elime geçti. Tabii kitabı okuyunca hani ben Nihal'i oynayacakmışım ya da senaryo bunların hepsi silinmişti aklımdan. İlk en hatırladığım şey bu. O kadar dediğiniz gibi de akıcı bir anlatım yani su gibi bir üsluba sahip olduğu için o hikayeye kaptırdım kendimi ve ilk okuduğumda da sonra da düşündüğümde aslında Nihal yani kadın karakterin burada daha sembolik bir yerde durduğunu fark ettim. Bu biraz Fransız sinemasında da vardır zaten hani bunu konuşmuştuk Cuvecim'de. Genel olarak kadın figürü çatışmayı yaratan olarak oradadır ve diğer duyguların açığa çıkmasını sağlar. Biraz orada bunu gördüm ve bunu nasıl yansıtacağımı düşünmeye başladım. Ender ve Çetin'in ilişkisi yine kitapta da geçtiği gibi fareler ve insanlarda George ve Lenny ilişkisinden çok besleniyor. Ama bir yandan da bu zaten bizim ülkemizde hani erkek arkadaş ve dostluk kavramının da aslında altını çizen bir kitap olmuş. Çünkü özellikle yurt dışında bunu anlamakta birazcık zorlandılar. Hani böyle bir dostluk nasıl olabilir? Aşkla olabilir. Ama aşk şimdi batının kültürü biraz daha farklıdır ya doğudaki aşk kavramı hani. Çünkü aşk evet dostluktaki aşk. Şimdi kadın yani Nihal buraya girdiğinde araya girdiğinde aslında Nihal'e aşık olmadılar. Zaten Çetin'in Ender'e söylediği bir cümle de vardır. Hani sen hep kendine aşık oldun. Hiç diğerlerine aşık olmadın. Hani aslında tam tersi. Onların dostluklarının aşkını pekiştiren, onları dağıtan, parçalayan ve tekrar toparlayan bir figürdü Nihal. Evet, öyle bir rol üstlenmiş oldu. Evet. Bütün şeyi, metni ve bütün kurguyu böyle bir kurgunun içinde böyle bir rolü vardı diyorsunuz. Tabii ki sizin bu bakış açınızı öğrenmek de iyi oldu. Ve diyaloglar bizi çok etkiledi. Çünkü Barış Bıçakçı'nın zaten yalın bir anlatımı var ve ona eş son derece doğal bir oyunculuk söz konusu. Yani bütün diğer arkadaşlarınızda da ama sizde çok çok doğal bir oyunculuk var. Şimdi ben o zaman düşünüyorum bu kameraların önünde doğal olmak daha mı zor acaba? Bazen belki bir Ne diyorsunuz? Ben ya, merak ediyorum. Bu benim için de bir serüven aslında. Yani hani çünkü birazcık şey gibi bakıyorum buna. Şimdi bir filmde oynayacağım ya da bir dizide oynayacağım. Hayır, ben böyle oyunculuğu daha işçilik de katarak ve her iş ayrı bir şey çıkarıyor benden de, yani içinde bulunduğum projeyle de beraber. Bunu da bütün oyuncular sorgular. Ben normalde eğitimimi, evet, sahne oyunculuğu üzerine aldım ve kamera oyunculuğunu bu filmle beraber öğrendim. O yüzden de zorlu bir aşamaydı benim için. Sadece tek bildiğim şey kafamda çınlayan tiyatrodaki gibi büyük oynama. küçük, doğal. Tamam ama ne yani? Hani zaten hani o benim için doğal dediğim şey oydu. Ama burada tamam, olayı çok daha sıkıştıracağız. Kamerayla ilişki kurmak. Bunların hepsini orada çözümlemeye çalıştım. Şansıma orada İlker Aksu'nun, Fatih Al'ın olması, Taner Birsel'in olması. Orada da konuştuğumuz hep buydu. Doğallık mı yoksa gerçeklik mi? Evet. Şimdi tam ben doğallığı çözmeye çalışırken orada bir de gerçeklik kavramı çıktı karşıma. Yani kesinlikle her zaman doğal olan gerçektir diye bir şey yok. Yani gerçeğin, evet, her zaman doğal olması da beklenemez kesinlikle, gibi bir, evet, şey var. Ben şimdi şu noktada çok dağıtmak istemiyorum konuşmakta olduğumuzu ama şey merak ediyorum. Yani tiyatro oyunculuğunda sahnedesiniz ve neticede ışıklar daha çok sizin üzerinizde, seyircileri görmeyebilirsiniz. Tamamen saf dışı düşünüp işinizi performansınızı sürdürebilirsiniz. Fakat bir sette bir sürü kameralar, başka kişiler ve küçük bir alanda diye tahmin ediyorum. Hiç bulunmadım ama ikisinin arasında çok büyük bir fark var ortam açısından. Aslında şöyle, şimdi ben bunların hepsinin tıpkı şu an edebiyat ve sinema birleşiminin ne kadar etkileyici olduğundan bahsediyorsak, çünkü hani iki önemli alan kavuştuğunda ortaya çok başka bir şey dönüşerek çıkıyor. Evet. Tıpkı bunu da her şeyde olduğu gibi tiyatro oyunculuğu böyledir. Belki onu görmezsin. Yönetmenden kopuktur ve daha çok oyuncuya aittir derken bir anda sete gidince ve o kadar kalabalığın içinde olunca bu sahneye de yansımaya başladı. Nasıl yansıdı? Artık seyirciyi görmezden gelmek değil. Çünkü ben orada oynamak için hepsini görmek zorundayım sette. Yani onları yok sayamam. Onlar da seyirci. Ben de onlara seyirciyim. Yani ortamdaki hiçbir şeyi dışlamayan, onları oldukları yerde kabul eden, gören, hatta soluklarını duyan, bunu bilerek mimiklerini falan belki. Evet, her şeyini algılıyorsunuz görerek, o anda. Kesinlikle, evet. Ve onlardan destek alarak, anladım, oynamak. Çünkü bunu korkutucu bir şeye dönüştürürsek o zaman oynama halini çok kısıtlayan ve işte bizim aslında doğallık dediğimiz şeyden suni çıkmamıza bir şeye, sebep neden olan şey oluyor orada. Evet. Ama hayır, onlar oradalar ve hani beraber oynuyoruz dediğimiz noktada top, bu beni yeküm, çok rahatlatıyor. Topyekun bir emek verme, evet, söz konusu. Peki tekrar dönelim eserimize. Ve doğallık dedik. Doğallık ve gerçeklik üzerine konuştuk. Bu kapsamda Ender ve Çetin'in tek düze yaşamını da yadırgamamak lazım. Değil mi? Böyle bir yaşantı. İşte balık ayıklıyorlar, evet, fasulye ayıklıyorlar, yemek pişiriyorlar, birlikte film seyrediyorlar. Ve demin de dediğimiz gibi Nihal gelmeseydi bu duygularında bir dağılım ve tekrar birleşim dediğiniz gibi bir tür hesaplaşma. Evet. Ortaya çıkacağı da yoktu açıkçası. Değil mi? Evet. Çünkü Nihal çok başka bir şekilde bir damdan düşer gibi tam anlamıyla. Yani birbirleriyle uğraşmayı bırakıp ya da belki hani ne oluyordu Nihal gelmeden önce, ikisinin de kendi alanını koruduğu bir yaşam kurmuşlardı. Evet. Belli mesafelerden sevgiyle de süren bir arkadaşlık vardı. Hani Nihal geldiğinde artık birbirlerine ya da kendilerine bak, yani daha çok bir de hani Çetin daha dışa dönük olmakla beraber Ender özellikle çok daha kendi içinde yaşayan. Evet, o çok karakter güzel zaten sergileniyor ve kitapta da çok açık. Evet. Ama bu sefer Nihal geldiğinde ortaya artık gözler açılıp bakışlar ona döndü ve birbirlerine döndüler. Bu aslında oldukları kişiyi ve oldukları kişiden değişen kişiyi görmek adına önemli bir durum oldu Nihal'in gelmesi. Ha şimdi ortaya bir artık çatışma düştü. Yani bir bir mevzu var ve ikisinin de ortak hareket etmesi gereken, kimse evet. kendi başına ama birbirlerinden bağımsız da duygular ve davranışlar içerisinde de davranıyorlar ama bunu gizleyemiyorlar, bunu da açmak durumundalar. Evet, ufak tefek böyle açılımlar da oldu ama dediğiniz gibi tekrardan iki arkadaş evet. şöyle söyleyebiliriz, eski yaşantılarına geri döndüler. Şimdi filmin afişinde de zaten çok bariz o. Şimdi ikisinin ortasında Nihal oturuyor ve bambaşka bir dünyayı temsil ettiği, bambaşka duygu ve yaşantıyı temsil ettiğini çok bariz bir şekilde görüyoruz. Çok şeker bir şey var, replik var burada. Bir sahnede Nihal iki arkadaşa şöyle diyor: siz ikiniz aslında çok komiksiniz. Yani o, bir bakıma uzaktan bakınca da tabii onun bakışıyla, Nihal'in bakışıyla. Evet. Demin aslında de... o samimiyet, şimdi Nihal açısından da bakarsak hani şey olarak görüyorum ben, bütün olarak baktığımda Nihal'i daha doğal dememizin sebebi o belki. Daha fonda, hani ortada dolanan bir şey var yani, hatta kitapta da geçen, bizim çektiğimiz ama filmde gösteremediğimiz çokça sahneden bir tanesi Nihal'in çıplak ayaklarıyla yürümesi ve ahşabın gıcırdamasını Çetin'in de Ender'in de dinleyip hemen kulak kesilmeli. Aslında böyle bir etkisi var. Çok büyük bir etki yok. Sadece biri var. İkisinin dışında bir soluk var ve onlara onların da tanımlayamayacağı duygular hissettiren bir ses, bir şey, bir kadın. Yani bir kız çocuğu bir kadına dönüşüyor aslında. Ama Nihal'in tarafından da bakarsak o kapalılığın içinden, yani kabuklarıyla gelen, hem de bir anda bir travmayla gelen bir kızın, onların samimiyeti ve onların Nihal'in dediği gibi komikliğiyle o kabuğu açması, hem de onların hiç istemeyeceği bir şekilde onlardan uzaklaşması. Ve evet, bambaşka bir yol çizmesi. Hiç yani, onları şaşırtan bir yerde. Yani ben de onu soracaktım. Nihal açısından nasıl diye cevaplamış oldunuz. Evet, Nihal de öyle bir uçuşan bir şey gibi, mendil gibi değil mi? Evin içinde şeye göre. Yani şey, kendini kafeste kapatmış bir güvercine eve alıp sonra onun uçmasını ve yaralarını düzenleyen sermesin. Ama sonrasında da bunu yaparken de onun uçmasını seyreden, bundan dolayı da uçmasını istemeyen ama uçmasının doğru olacağını bilen çok güzel, çok güzel, çok doğru oldu. Evet, çok yerinde oldu bu. Bu filmin eserin hakkını vermesinin en önemli sebebi sizlerin emekleriniz, bütün setin çalışanların emekleri ve ben bütün sanatçıları da, yani bütün diğer arkadaşlarınızı da çok başarılı buldum. Demin sözünü ettik, İlker Aksum bugün gelecekti ama maalesef katılamadı programımıza. Fatih Al Çetin rolünde, Taner Birsel çok tecrübeli bir, dediğiniz gibi sizin açınızdan da çok deneyim gözlemlemek açısında mı? Evet, bir tiyatrocu. Baki Davrak, Mehmet Ali Nuroğlu, değil mi? Bora. Bunları seçtim ama hepsi belli başlı gayet yerinde seçimler olarak görünüyor izleyiciye. Bizim Büyük Çaresizliğimizin görüntü yönetmenine gelelim. İzlandalı bir sanatçı. Soyadını telaffuz etmeye cesaret edemiyorum. Zaten çok berbat bir vaziyetteyim ben bu konuda. Onun için ismiyle yetinelim. Birgit Hanım diyelim. Birgit Hanım çok, bilmiyorum siz seyrettiniz mi, çok severek seyretmiştim. Elveda Lenin diye bir film vardı. Onun görüntü yönetmeni aynı zamanda. Bilmiyorum onunla ne kadar yakın temasta oldunuz çalışmalar sırasında. Hep beraberdik. Evet. Yani bütün çekim sırasında, bir de çok ben de görmemiştim. Hani bir kadın görüntü yönetmeni, hani o kamerayı taşıyan çok da fazla yoktur. Böyle dedim işte çok güzel bu yani, ve çok da dominant da bir karakterdi. Ama bir o kadar da yumuşak. Anladım. Hani, Birgit'le çalışmak o yüzden çok keyifliydi. Daha çok tabii hani iletişimimiz kaş göz işte tebessümlerle gelişmişti. Şey çok beni etkiledi Birgit'le çalışmak anlamında. O kadar bu tabii hani kendi işlerini yaparken nasıl yaptıklarını gözlemlemek adına da o kadar büyük bir disiplin ve milimetrik hesaplarda çalıştık ki. Hı-hı. Tabii bu hani oyuncu olarak çok çok zorladı. Ama bunu Birgit o kadar rahat bir şekilde ve zaten olması gerektiği şekilde yapıyordu ki şimdi işte kafanı bir santim sağa doğru bakışlarına çevirirken ben kamerayı senin yanından geçireceğim ve oldukça çok fazla da tek plan çektik filmde. Evet, evet, evet. Yani her şey o kadar sistemli ilerlemesi gerekiyordu ki buna ayak uydurmak da çok zorlayıcıydı. Ama ilk başlarda zorlandım ama sonrasında onları tanıdıkça ve hani aslında bünyem ne yapıldığını kavradıkça o tekniği bırakabildim artık. Ama ilk başlarda filmin başlarında hep kafam... Bir gerginlik belki. Tabii gerginlik çok vardı. Çünkü teknik olarak yaptığım ufacık bir hata bütün planı tekrar çekmemize sebep olacaktı. Oralarda biraz aslında aktarmak istediğim oyundan orada işte çeşitli fireler verilmiş olabilir. Film çünkü ilerledikçe dedim tamam bu... Bir rahatlama oldu. Evet tamam tekniği artık anladık. Şimdi bambaşka bir şeye yönlenebilirim. Evet. Birazcık şansım varsa o da Nihal'in de zaten gergin başlayıp rahatladığı... Değil mi? Onunla özdeşleşmiş bir şey oldu ikinizin gerçek hayatla. Belki de buna hizmet etmiştir bilmiyorum. Bu, bence kesinlikle etmiştir. Bence kesinlikle çok faydası olmuştur. Sanıyorum o da memnun kaldı bu çalışmadan Birgit Hanım. Çünkü biraz sonra söyleyeceğimiz gibi İstanbul Film Festivali'nde 2011'de en iyi görüntü yönetmeni ödülünü almış oldu. Evet. Diğer ödülleri de Radikal Halk Ödülü ve Jüri Özel Ödülü oldu. Bir 61. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'ya aday oldu ve siz oraya gittiniz ama uyarı alıyoruz ki programımızın süresi bitmek üzere. Onu belki başka bir vesileyle konuşuruz. Tamam. Hemen film için bestelenen müziği söyleyelim. O parçanın adını bir daha tekrarlar mısınız? Sakin grubunun Hamur İşleri. Evet, biraz sonra onu programımızın sonunda dinletmiş olacağız dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum Güneş. Çalışmalarınızda tiyatro grubunuzun adını da bir daha rica edeyim size. Siyah, beyaz ve renkli. Talimhanede. Talimhanede. Çarşamba günleri oynuyoruz. Oyununuzun adı? Tesir. Tesir. Peki, umarım çok gönlünüzün çok istediği projelerde rol alırsınız. Evet, sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugünkü programımızda Barış Bıçakçı'nın Bizim Büyük Çaresizliğimiz adlı romanını ve Seyfi Teoman'ın yönetmenliğini yaptığı uyarlamayı Güneş Sayın ile birlikte konuştuk. 8 Mart Salı günü yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.